الدين يحيى بن الشرف النووي رحمه الله دنج كاي ديفي كوم نين دان ديف ري بن جانغي حديث بن جيه جانغات كو سيري باتي بن بن بن نوبي ناج نيو خول ترى بي سي الامام ابن بكر سعيد رحمه الله الامين لومي تي واخ kon hadith bi mungko titre tahrimu zulm manam aramal togn titre bi nak boy xol da naka buñ kiwe hadith bi da ngay gis ni da naka ci ben part rek ci hadith bi ci wala ci lay appliquer wu waye xamna daf ko def non la pour nit ci diko man di japp donc nga xamni bu waxe bu ko titre bo xamni day depp ngal bi no hadith yi bo jappé jall ben hadith bi xeyna di nga mëna japp di nga xam ban hadith la xeyna lo tax ni ci pré ko non kon hadith bi fi la tambalé min an abi zarr al ghaffari radiyallahu anhu an an nabiy sallallahu alayhi wa sallam fi ma yarwihi an rabbih azza wa jalla annahu qala ya ibadi إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملكي شيئا يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل إنسان مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر يا عبادي إنما هي أعمالكم إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه رواه مسلم من حديث بخوا بودل كاين دي نياك موم بوماتو دي نيو داي دارت تاي ولا بوك بن جي تاي بن ريك لنجي تك inshallah tan hadith khutti la ñu jëlugul di moy premier hadith khutti buñ jël ci téré bi hadith khutti mu am ngeen fiir bi am likay différencier ci ak hadith khutti sunu borom mom moy wax ñen salaam tanam da nan yalla neena te du alquran ki solo hadith bi aussi jallon na Seydina Abu Zar xamnañ ci ñoom tuddi moy jënduk ibn Junadata moy turam ñu gën ko xam ci Seydina Abu Zar al-Ghaffari radiyallahu anhu bokk ci sahabi yu gëna mag ci hadith yu gëna magge bu ñu ci xamanteni ci mom la jaari radiyallahu anhu kon mu jëlé ko ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam mune kon fi ma yarwihi nan abi zar jeles na ci abi zar al ghaffari radiyallahu anhu yalna yalla kontan ci mom wa xeyna xeyna bari dafa am ñaari pronunciation leg la ñu gis ben tour ndax li ma nisbala dañ cey nisbal xeyna fum dekon wala ci khadilam wala dina non leg nak mu am wuté ci ni ngay prononcer mais rafari bi mu mo gëna ciw bu fekke def na rafari yi xeyna ñakul mais bobu ci prononciation du balade mais rafari bi mom mo gëna ciw fal ahmadillah no bobu fal ahmadillah la wara def bu fekke da nga bind wa ko bu fekke nga xam nga liaison bi moy tax fal ahmadillah fekkone ni manam dañuy taxaw ci fal ahmad bi par exemple ni momone passé la boba dañuy bind fal ahmad mais ginaaw du amul waxtu manam duñ taxaw fofu man fal ahmadillah lañuy wax mais buñ doon japp même bu fekkone dañuy def analyse grammaticale mo bi buñ aggé ci fal ahmad lañuy analyser boba lek ki vocalisation yi parfois du manam machine mo koy def donc ci parfois day tenir ci manam forme verbe bi ak ci grammatical day di demé non donc lek tay machine mo tax lek dañ man nañ djum ci côté yoy nga lek ay programme la vocalisation yi du né dañ ci di bind buñ koy bind lañuy bind di marque mais lek ay programme lay do من عن النبي كن جلك في يننتبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه مبوك في لمي صلو عن ربه كبرا منبا عز وجل شدنا تماغنا أنه نك موم سنو برام سبحانه وتعالى قال وحنني حديث بدادي تامبلي في نيا عبادي ينسمي جان إني نك مند حرمت أراملنا الظلم توغ على نفسي في سما بوب وجعلته ما دفكو موم توغ محرما موي لوني ارامل بينكم في سين ديغنتي كون فلا تظالموا بولين توغنتي يا عبادي ين سماي جام كلكم ين نيب ضالون مانام كوني كي ين ادي رير لا الا من هديته lu moy ne bu ne kulukum dalun moy yeen ñepp reer legi illa moy exception bi ñi reerul ñoy ñan illa man hadaytuhu lu moy ki nga xamanteni man mako jubal man mako gindi ne kon fastahduni na ngeen sakku njub ci man ahdikum ma jubal len kon ku bëgg jub ma am kenn man du jubal sa bop ku bëgg jub moy sakul ak njub ci mom mudal be djugal ya ibadi yen samay jam kullukum yen ñep ja'i'un ku ne ci yen aje xif la illa man at'amtuhu lumay ko xamanteni lel nako kon fastat'imuni sakulen ci man ma lel len ut'ankum ma dal di len di lel ya ibadi yen samay jam kullukum ku ne ci yeen aarin aji rafle la illa man kasawtuhu lumuy ko xamne sang nako kon fastaksuni na ngeen sakku ci man cangay ak sukum ma dal di len di sang ne ya ibadi yen samay jam innakum naka yen de tukhtiuna da ngeen di joom bil layli ci guddii wan nahari ak beccik wa ana way fek nak ne man aghfiru dhunuba damay balé bakari jami'an yep kon fastaghfiruni djegalu len aghfir lakum ma dal di len djegal ya ibadi yen samay jam innakum nakayen lan tablughu do len jot mukk burri lorna fata duruni ba ngeen may lor walan tablughu te do len jot mukk naf'i jarinma fatanfa'uni ba ngeen may jarin ya ibadi yen sama jam law anna awwalakum budon ne ki jek ci yeen wa akhirakum ak ta mujj ci yeen munela an awwalakum budon ka jek ci yeen wa akhirakum ak ta mujj ci yeen wa in takum ak ñey nit ci yeen wa jinnakum ak ñey jinn ci yeen manam kon moy ñepp rek la tambale ci ci jek ci yeen ba ka ca mujj la tambale ci ñi doon ci yeen ay jinne ñi doon ci yeen ay nit moy ñepp ñi nga xamne dañ leena togg jëf ñi tek jinne ñepp buñ andon mune ñom ñepp bu fekkon ne kanu dañu nek ala atqa rajulin nek ci gën jaaragal yalla yi xol xol way wahidin di kenn minkum ci yeen man bu fekkon ni ñepp dañ and amé xolu ci gën ragal yalla ci minde fi yalla yi man nit ñi mësa am ñepp man ki tambali premier nit ba dernier nit premier jinne ba dernier jinne mo leen minde fi ci borom fi ñepp and nek ki xolu ñom ñep amé xolu fi gëna ragal yalla ci minde fi yalla yi mune bu woba manam bu woba ban conséquence la mëna am mune ma zada mune lolu du doli zalika ma zada du doli zalika lolu fi mulki ci sama nguur say an dara mune ya ibadi yen sama jam law an awwalakum bu fekkon ni ci jek ci yeen wa akhirakum ba ca ko mujj ci yeen da dal ci ke jek ba ke mujj wa insakum ñey nit ci yeen wa jinnakum ak ñey jinn ci yeen alayhi salam kanu ñom ñep nekkon nañu ala akhjari qalbi rajulin yore xolu ko gëna kaccho raj ci minkum ci yeen ma naqasa lolu du wañi zalika lolu min mulki sama ngor say am dara ya ibadi yen sama jam mune law an awwalakum bu fekkon ni ci jek ci yeen wa akhirakum ba ca ke mujj ci yeen wa insakum ak ñi nit ci yeen wa jinnakum ak ñi jinn ci yeen qamu ñom ñep taxaw nañ fi sa'idin wahidin ci ben suuf ben beurep fa sa'aluni ñu laaj ma fa a'taytu ma jox kulli insanin bepp nit mas'alatuhu lamu laaj ak lu mëna laaj mune lool le ma naqasa du wañi zalika loolu mimma indi ci la nekk ci man illa kama yanqutu lu moy comme ni mi wañi al mikhyatu pusu iza udkhila buñ ko dugale al bahra geej am bu fekkon ni ñepp gita jinn ni ne fi dañ taxaw ci benn beurep kenn ku nekk laaj ci borom do beug kenn ku nekk mu jox la lim la laaj mais lolu du wañi ci la nekk mom lu tay ni bo jeli pousso dugal ko ci geej genn wat lolu li pousso du wañi ci geej me ya ibadi yen sama jam innama hiya de xam len ni li de xam nem ne ñom de a'malukum seeni jëf la ji wax ci ha makay wañi la kum ñel len summa uwfikum top ma matale ko mam ma matale len ci yaha jëf yoy len lu nekk mu wañi ko ba mu mat wañi bur fa man wajada ko xamne amna khayran aw yu fal yahmadillah na sant yalla wa man wajada ko xamne amna ghayr zalika ludut lol fala yalu man bu mu yedd illa nasru lu mu bopam rawahu solo nako muslim imam muslim moy fu mu waxe ni kullu wahidun mas'alatu yow kullu wahidun da'a kullu insan ah wa kullu insan ah kullu wahidin la def legi insan bi hmm ni dara lay dem wal parce que dafa wax la inna awwalakum wahidukum wa wa wa kullu wahidin bi dugala la jinne yi quoi mais batay man na nek manam comme nga bolé ni beuri bi ngay tontu wax ci kenn ci mais kenn koku day yobale ñu nem manam moy xam nga nepp mo gëna kawé moy buñ ko tuddé tuddu nañu la ci xofu yeuf man li comme li wax né ci borom subhanahu wa ta'ala dimné dama dajalé malaaka yi né len ci jotal len aday aw iblis won malaak mais ginnaw malaak mo mo gëna sey di kaw kon bu né ci suuf malaak da nga wara su jot motax bu su jotal ñu lay kay kon té momi xamone na lool motax néwul man duma malaak ni dama nuro hadith bu muy waxe nan marisu falam tawon min xale ya rabbi te ko wa hadith kusti dama ko wonde.